بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. إنفاقي تنغليز زكاة الفطر kabla ya idi kwa siku moja au mbili. Wala yajuzu taakhiruha an yawmi alfitri, na haijuzu kuichelewesha na siku hiyo ya idi ya kufungua. Fa infaala, akifanya hivyo athima wa qala, atapata madhambi na atalipa. Wal afdalu yawmu al-eid au yawma al-eid qabla as-salah, na bora zaidi zakatul fitri itolewe siku ya idi kabla ya sala ya idi. Tuko katika masala ya zakatul fitri. Tulielezea wiki iliyopita sababu ya kuitwa zakatul fitri, na pia tukaelezea hikma iliyowekwa na sheria, hikma ya zakatul fitri. Leo anaelezea Sheikh rahimahullah kwamba wayajuzu taqdimuha qabla al-eid biyawmin aw yawmayn, inajuzu kuitanguliza zakatul fitri qabla ya eid kwa siku moja au qabla ya eid kwa siku mbili. Wala yajuzu ta'khiruha an yawm al-fitr, haijuzu kuichelewesha na ile siku ya eid, ukatoa eid pili zakatul fitri haijuzu. Fa infaala, akifanya hivyo athima wa qadha, atapata madhambi na atalipa aitoe hivyo hivyo zakatul fitri. Wal afdalu yawma al-eid qabla as-salah, na bora zaidi ni kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya eid kabla ya sala ya eid. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah: yajuzu taqdimu zakatil fitri qabla al-eid biyawmin aw yawmayn, inajuzu kuitanguliza zakatul fitri qabla ya eid kwa siku moja au mbili, tarehe 28, 29 ya mwezi wa Ramadhani, yajuzu pale kutoa zakatul fitri. Li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, kwa vitendo vya masahaba radhiyallahu anhum walivyofanya hivyo. كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولكوا يعني مصحابة وكيتوا زكاة الفطر قبل يعيد كسكو موجة أو مبيلي. وهي دليل يقوم يجوز كيتنغوليزا زكاة الفطر نايل سكو ينيو يعيد. ولا تؤخر عن صلاة العيد, هايتشلويشي زكا هي نصلى عيد, هايتشلويشي زكا هي نصلى عيد, ان معنى صلاة عيد كيشماليزيكا كصليوا ني وقتي وزكاة الفطر pale umemalizika. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة, au wa umira biha, imeamrishwa zaka hiyo, antuadda kabla khuruji nasi ila sala, itolewe kabla ya watu hawajatoka kwenda katika sala ya idi. Wa umira biha antuadda kabla khuruji nasi ila sala, imeamrishwa zaka hiyo itolewe kabla ya watu kutoka kwenda katika sala ya idi. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من يكويتوا زكاة الفطر قبل صلاة عيد هي ndio zaka itakayokubaliwa. Akitoa katika wakati wake mtu kabla ya sala عيد ashatoa zaka yake zakatul fitri, hapo hiyo ndiyo zaka inayokubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salah, na mwenye kuitoa zakatul fitri baada ya sala idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka tu kama sadaka nyingine, أين حكم زكاة الفطر؟ قال وتقدم قبل قليل imetangulia hiyo kabla ya muda mchache kuelezewa hivyo swala hilo la kwamba ni haramu kuichelewesha zakatul fitri na ile sala ya idi. Kama mtu ameitoa baada ya sala ya idi tu, basi zaka hiyo si zaka tena, si zakatul fitri, ni sadaka tu katika sadaka nyingine, na anapata madhambi ikiwa ameichelewesha bila udhuru wote mtu. قوله والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. واجب نصاع بيشي يتندي أو بيشي ينغانو أو يزبو أو يشعير أو مزيوة يلي يكوشوا. فإن عدمها أكيكوسا هيفيو أخرج أو أخرج ما يقوم مقامها, itatolewa kile chakula kinachokaa mahali pa vyakula hivyo, minkutil balad, katika vyakula vya pale mjini. Walwajibu sa'un, wajib ni pishi, mintamrin ya tende, pishi ya tende au pishi ya ngano au ya zabibu au sha'ir au akit, maziwa yale yaliyokaushwa. Fa ina adimaha, akikosa vitu hivyo, ukhrija au akhraja, akhraja ma yakumu makamaha, atatoa chakula ambacho kinakaa mahali pa vyakula hivyo, minkuti albalad, katika vyakula vya pale mjini. Hivi vilikuwa vikiliwa kama chakula zamani, tende, zabibu, lakini sasa hivi hivi vitu hivi haviliwi hapa kama chakula. Kwa hiyo sasa hivi uwezi ukatoa zakatul fitri tende hapa, kwa sababu watu tende hawafanyi ni chakula, wafanya ni kitu cha kufungulia tu saumu wa bas, lakini chakula utoe mchele, utoe unga. Wa ahabba ahmadu tanqiyata at-ta'ami, wa ahabba ahmadu tanqiyata at-ta'ami, anapendelea Ahmad isafishwe vile vyakula, visafishwe vyakula, vitolewe hali ya kuwa ni safi, visitolewe wakati bado havijasafishwa, kama katika zaka ya vyakula tulivyosema kwamba itolewe ile mchele au mahindi baada ya kusafishwa. Kwa zakatul fitri pia utolewe mchele au unga baada ya kusafisha ile mahindi, unatolewa ule unga wa sima au mchele baada ya kusafishwa. Wa ahabba ahmadu tanqiyata at-ta'ami, al-Imamu Ahmad anapendelea isafishwe chakula hicho cha kutolewa zakatul fitri. Wahakahu anhu wahakahu an ibn Sirin, amelipokea hilo kutoka na ibn Sirin. Wayajuzu an yu'ti aljamaata ma yalzamu alwahida wa aksuhu, inajuzu kuwapa jamaa, kundi moja inayomlazimu mtu mmoja. Wa aksuhu, na pia yajuzu kinyume chake. Wayajuzu an yu'ti aljamaata ma yalzamu alwahida, inafaa, inajuzu kuwapa kundi la watu kinachomlazimu mtu mmoja. Wa aksu huu, pia na kinyume chake inajuzu. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, yadullu lithalika hadithi wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, dalili ya hivyo ni hadithi ibn Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anasema kunna nukhriju zakata al-fitri sa'an min ta'amin au sa'an min sha'ir au sa'an min tamrin au sa'an min aqit au sa'an min zabib. Tulikuwa tikitoa zakatul fitri pishi ya chakula au pishi ya sha'ir au pishi ya tende au pishi ya aqit, maziwa yaliyokaushwa, au sa'an min zabib au pishi ya zabibu. Hizi pishi ndio maulama wamekhtalifiana, wengine kilo mbili na nusu, wengine kilo tatu mchele au unga, ni kuanzia kilo mbili na nusu ndiyo saa pishi. Pishi takriban ni kiasi cha kilogram 200 au mpaka wengine wasema kilo tatu, almuhimu ndiyo kiasi cha pishi kwa hizi kilo zetu huku. Alhaditha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa kanat hadhihi al-khamsatu at-ta'am al-mu'tada fi dhalika alwaqt, hivi vyakula vitano vilikuwa ndio chakula kinachozoewa, kilichozoewa katika wakati huo, vyakula hivi vilivyotajwa katika hadithi. Wa kanat hadhihi alkhamsatu at'ama almu'tada fi dhalika alwaqt, vilikuwa vyakula hivi vitano ndio vilivyozoewa katika wakati huo. Wayajuzu ikhrajuha min quti albalad, inajuzu kutoa zakatu alfitri katika chakula cha pale mjini. Mithla alurzi fi hadha alzaman, mfano wa mchele katika zama hizi. Wayustahabu tanqiyatu at'ami min ash-shawa'ib allati tukhalituhu, na ni sunna kusafisha hicho chakula na zile shawaib, vile vitu vinavyofunika chakula hicho. Allati tukhalituhu, ambavyo vinachanganyikana na vyakula hivyo, yale mashuke shuke yake. Inatakiwa ni sunna kusafisha kile chakula kiwe safi, mchele uwe safi baada ya kusagwa. Kadhalika mahindi yawe safi baada ya kusagwa, iwe ni unga ndio anotoa, sio atoe mahindi ambayo hayajasafishwa. Wa yustahabu tanqiyatu at'ami min ash-shawa'ib allati tukhalituhu, ni sunna kusafisha chakula katika zile shawaib, vile vitu ambavyo vinachanganyikana na chakula. Fayakunu alhabu musaffa, inakuwa zile nafaka zimesha safishwa. Waqad qala Allahu azza wa jalla lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtapata wema, hamtapata thawabu mpaka mtoe vile mnavyovipenda, mtoe vyakula vile mnavyovipenda vizuri ndio mvitoe zaka. Waqala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, enyi mlioamini toeni katika vile vyakula vizuri mlivyovipata. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, na katika vile vyakula tulivyokutoleeni katika ardhi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, msikusudie vibaya katika vyakula hivyo mkavitoa hivyo vibaya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, msikusudie vile vyakula vibaya mkavitoa zaka. Kwa kile chakula kizuri ambacho wewe ndio unakipenda, kama ni mchele ni ule mchele mzuri, hutoi mchele mbaya. Kama ni unga kadhalika, unga mzuri, hutoi unga mbaya, wa hakadha. Wala yalzamu i'ta'ul faqiri sa'an wahidan, hai lazim kumpa fakiri pishi moja, sio lazima kumpa fakiri pishi moja zakatul fitri. Bali yajuzu i'ta'ul wahidi min al-fuqara'i adadan min al-asu'i, bali najuzu, inafaa kumpa mmoja katika mafakiri idadi nyingi za pishi. Fakiri mmoja ukampa pishi tano, au za familia nzima unaowatolea zaka ukampa fakiri mmoja, inajuzu. Pia wa an yuqsama sa'ul wahidu ala adadin min al-fuqara, kugawanywa pishi moja kwa idadi ya mafakiri. Hiyo hiyo pishi moja ukatoa za kilo mbili na nusu ukawapa mafakiri wanne watano, nusu nusu, inajuzu. Hizo hizo kilo mbili na nusu ukachukua mafakiri watano au maskini watano, kila mmoja ukampa nusu yake, inajuzu pia. Sio lazima kumpa mmoja au wawili, inajuzu kuwapa watu kadhaa. Kwa hiyo yote anafaa mmoja kumpa pishi nyingi au pishi moja kuigawanya kwa watu wengi, yote hayo yanajuzu. Babu ikhraji zakati alfitri, huu ni mlango wa kutoa zakati. Babu ikhraji zakah, qawluhu la yajuzu ta'khiruha an waqti wujubiha ma'al imkan, haifai kuichelewesha zaka na ule wakati inapowajibika. Maa imkani hii, pamoja na uwezo wa kuitoa. La yajuzu ta'khiruha an waqti wujubiha maa imkani hii, haifai kuichelewesha zaka na wakati wa kuwajibika zaka pamoja na uwezo wa kuitoa. Illa lighaibati al-imami au al-mustahiqi, isipokuwa kwa kuwa mbali kwa imamu au yule mwenye kustahiki kupewa yuko mbali. إلا لغيبة الإمام أو المستحق إسبقوا قومبالي وإمامه yule kiongozi ambaye anakusanya zile zaka alafu akatafuta watu wakagawanya akiwa hayupo, au ilmustahiki, au yule mstahiki wa kupewa naye hayupo, yuko mbali, hapo yajuzu kuichelewesha mpaka afike yule mstahiki. Wakadha sa'i, wakadha sa'i, vile vile yule mwenye kuhangaika kwa kugawanya ile zaka. Wakadha sa'i له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه. vile vile yule sa'i, yule mwenye kuhangaika, wale wenye kugawanya zaka, yajuzu kuchelewesha zaka, inda rabbiha, kwa yule mwenyewe, liudhri qahtin wa nahwihi, kwa udhru wa qahtin, ukame na mfano wake, kama jaa, kama njaa. Ihtaja Ahmad bifi'li Umar, ametoa hoja alimamu Ahmad kwa kitendo cha Umar alivyofanya hivyo. يقول شيخ العباد الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول. أصلي ni kuwajibika kutoa zaka utakapozunguka tu mwaka. Ikifika ile tarehe kwamba tayari mwaka umefika pale, hapo ni lazima itolewe hiyo zaka haraka haraka. Jo al-aslu wujubu ikhraji zaka inda hawalani al-hawl. Asli ni kuwajibika kutoa zaka wakati unapozunguka ule mwaka kwa ile mali. Wala yajuzu taakhiruha an wakti al-wujub. Hayjuzu, haifai kuchelesha zaka na wakati huo wa kuwajibika. Illa li amrin yaktadhi dhalik. Isipokuwa kwa jambo ambalo lina hukumu hivyo. Jambo ambalo hakuna budi lazima aicheleweshe kutoa zaka. Hapo sasa hapana budi atachelewesha. Kala kataakhuri usuli sa'i almaukuli ileiha kabduha. Kama kuchelewa kufika huyo sa'i, yule mwenye kugawanya ile zaka, mwenye kuwakilishwa kuipokea. Kataakhuri usuli sa'i almaukuli ilaihi qabdhuha. Kama kuchelewa kufika kwa yule sa'i. Sa'i ni yule mwenye kuhangaika kugawanya ile zaka, mara amepeleka Ukunda, mara amepeleka Marekani, mara amepeleka wapi, huyu ndio aliyewakilishwa kupokea, huyu hayupo, amechelewa kufika. Hiyo ni sababu ya kuchelewesha kutoa zaka mpaka afike huyo sa'i, au wale su'a wengi, au liadami wujudi almustahiqi laha, au aliichelewesha kutoa kwa kukosekana kupatikana wale wastahiki. Wale wastahiki wa zaka hawapo, hawapatikani. Min alfuqarai walmasakini, katika mafakiri na maskini, hawapo hawa. Hiyo pia ni sababu ya kisheria ya kuchelewesha kutoa. Pengine hawapo, wamekwenda sehemu nyingine, huyo bado anawatafuta, wasubiri waje. Hiyo pia ni sababu. Kuna nchi nyingine hazina mafakiri wanasema, kuna nchi nyingine maskini hawapatikani, kama hizi nchi za kizungu. Waislamu walio kule wanasema tutafuta watu ambao wanastahili kupewa, hatupati. Kwa hiyo mara nyingine wanazituma huku zaka zao zinagawanywa huku. Ziko nchi namna hiyo, mashallah, si ndio? Zipo. Kwa hiyo hiyo ni ndio sababu za kisheria za kuweza kuchelewesha sala, zaka, na ule wakati wa kuwajibika kuitoa. Lakini vinginevyo asli ni kuwajibu wa kuitoa pale tu mwaka unapozunguka. Leo tarehe ngapi ndio mali yangu imefikiwa mwaka, uitoe pale pale zaka. Ndio asli yake. Babu ahli zaka. Huu ni mlango wa kuwaelezea wale watu wa zaka wanaostahili kupewa zaka. Kaulu huu wa hum thamania, na hao ni watu wa aina nane ambao wanastahili kupewa. La yajuzu sarfuha ila ghairihim, haijuzu kuwapa wengine. Lilaya, kwa ajili ya aya hii inaelezea wale wanaostahili. Alayatul mustamilatu ala masarifi zaka, aya inayokusanya matumizi ya zaka. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زكاة ني مفقيري ومسكيني وله wenye kuifanyia kazi hao wanaokusanya wakagawanya pia hawa pia wanafungulao. Walmuallafati qulubuhum, na wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao katika dini ya Uislamu. Wafirriqab, na watumwa. Walgharimin, na wenye madeni. Wafi sabilillah, na katika sabilillah. Wale mujahidin. Wabni sabil, na msafiri. Faridhatan min Allah, hali ya kuwa ni faradhi kutokana Allah. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi, ni mwenye hikma. Hizi ndiyo sampuli nane ambazo wanastahiki kupewa zaka. Fatukhraju zakatu fi hadhihi almasarifi thamania. Kwa hiyo zaka inatolewa kwa hizi sampuli nane, ndiyo matumizi ya zaka zinatumiwa kwa hawa. Wala yajuzu sarfuha fi ghairiha, haijuzu kuitumia zaka katika isiyo kwa sampuli hizi nane. Min a'mali alkhair, katika amali za khairi. Kabina'il masajid, kama kujenga misikiti, huwezi ukatumia zaka kwa ajili ya kujenga misikiti. Walqanatir, na madaraja. Walmadaris, pesa za zaka kuzijengia madaris. Wanahu idhalika, na mfano wa hivyo. Kwa hiyo haitajuzu zaka kujengea msikiti, haitajuzu zaka kujengea madrasa na mambo mengine. Kwa hiyo ni hizi sampuli nane tu ndizo zinastahiki kupewa zaka. Wala liyatama, mayatima pia hawapo hapa. Hakuna mayatima katika hao waliotajwa hapa, hakuna na mayatima. Hata waingie kwenye mafakiri na maskini, mayatima hao wapewe kwa upande huo, sio wapewe kwa upande wa kwamba ni mayatima. Fatukhraju zakatu fi hadhi almasarifi thamania, wala yajuzu sarfuha fi ghairiha min a'mali alkhair, haijuzu kutumia zaka na kuitoa zaka katika isiyo kwa sampuli hizo nane, katika amali za khairi, kabina'i almasajid walqanatir walmadaris wa nahwu dhalik. Qawluhu al-awwal wa thani al-fuqara wal masakin, sampuli ya kwanza na ya pili ni mafakiri na maskini. Wala yajuzu sualu walahu ma yughnihi, na haijuzu kuomba na ana mtu kinachomtosheleza. Wala yajuzu sualu walahu ma yughnihi, haifai mtu kuomba na huku anacho au ana mali inayomtosheleza. Wala ba'sa bimas'alati shurbil ma, hakuna vibaya kuomba kunywa maji. Walistiara, na kuwazima kitu. Walistikrar, na kutaka mkopo. Hii sio vibaya. Wayajibu itaamu ljae, na ni lazima kumpa chakula mwenye njaa. Wakiswatulaari, na pia ni lazima kumpa nguo aliyetuputupu. Wafakul asir, na pia ni lazima kumkomboa aliyetekwa katika Waislamu. يقول شيخ العباد حفظه الله تقديم الفقير في الآية يدل على أنه أشد حاجة من المسكين. هي كتنغليز فقير إنما الصدقات للفقراء. كتنغليز فقير كتك آية ينفهمش ما يتاج ما قوة يفقير كلكه يمسكين. يومانا متنغليز ومتنغليز ومفقير. والفقير هو الذي ليس عنده شيء. Fakiri ni yule ambaye hana kitu. Huu ndio fakiri. Hana kitu, hana kazi, hana jambo lolote la kumtilia pesa. Hadha huwa alfaqir. Walmiskinu huwa man indahu shay'un la yakfihi, ni yule ambaye ana kitu lakini hakimtoshi. Ana kazi, anafanya kazi, lakini kazi yake ikifika tarehe 10 kuisha pesa zake. Huyu ni maskini huyo. Pia anastahili kupewa. والمسكين هو الذي هو من عنده شيء لا يكفيه. مسكين يقول يا مبايه انا كيتو لكني حكيم توشلزي. وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينها أو بينهما وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينهما في المعنى أو بينها في المعنى. Na hiyo fakiri na maskini ni katika matamshi ambayo yanapokusanywa. Minal alfadhi lati idha jumia bainaha ni katika matamshi ambayo yanapokusanywa yakawa pamoja fi dhikri katika kutajwa, furrika bainaha fil maana, yanafarikishwa baina yao katika maana. Matamshi haya yakiwa pamoja katika ibara moja yanafarikishwa kimaana, huyu fakiri ana maana yake na maskini ana maana yake. Kama fi hadhi al-aya, kama ilivyo katika aya hii, innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin. Sasa hapa mafakir ni wale ambao hawana kitu, maskini ni wale ambao wana mali, wana pesa lakini haziwatoshi. Furriqa bainahuma fil ma'na kama fil aya. Wa idha ufrida ahaduhuma 'anil akhar shamila al ma'nayayn. Ikitengwa moja wao na nyingine, iki, yani likitajwa moja lao, moja peke yao anil akhar. Idha ufrida ahaduhuma anil akhar, likitengwa moja lao, yani likitajwa moja tu almiskin au alfaqir, shamila almaanayaini, hukusanya maana zote mbili. Ikitajwa alfaqir, wanaingia pia maskini. Ikitajwa almiskin, wanaingia pia faqir. Hadha huwa shamila almaanayaini. Kaqawlihi sallallahu alayhi wasallam fi ba'thi Mu'adh ila al-Yaman, kama maneno ya Mtume sallam alipomtuma Mu'adh kule Yaman, fa akhbiruhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Wa ilizee watu wa Yaman kwamba Allah amewafaradhishia zaka katika mali zao, zaka inayochukuliwa kwa wale matajiri katika wao na wanapewa wale mafakiri katika hao. Hasa hapa imetajwa fukara peke yake. Qala fa innal faqira huna yashmalu man la shay'a indahu au indahu shay'un la yakfihi. Hapa fakiri inakusanya huyo fakir, inamkusanya huyo ambaye hana kitu na pia au indahu shay'un la yakfi, au ana kitu lakini hakimtoshelezi. Ina maana kwamba alfuqara huna imekusanya pia masakin, sababu imetajwa moja tu fukara. Ikitajwa tamko moja linaingia wote wawili, fukara na masakin. Lakini wakitajwa pamoja katika ibara, kila mmoja ana maelezo yake. Kama ile iman na alislam, alislam wal iman, matamshi haya ikitajwa pamoja kila moja lina maana yake. Lakini inapotajwa iman peke yake, uislamu unaingia. Ikitaja al-islam, imani pia inaingia. Ndiyo haa, minal alfadhi lati idha jumia bainaha fi dhikri furrika bainaha fil maana. Waman indahu shay'un la yughnihi la yajuzu lahu an yas'ala nasa, ambaye ana kitu kinachomshosheleza haifai kwake kuwaomba watu. ومن عنده شيء يغنيه لا يجوز له أن يسأل الناس. Mtu ambaye ana kitu, ana pesa zinazomtosheleza, haifai kuomba watu. لأن مثل هذا السؤال يكون تكثرا. Sababu mfano wa kuomba huku ni kukithirisha mali. Wewe unazo pesa za kutosheleza, wewe na watoto wako, alhamdulillah, badala ya kumshukuru Allah sasa unaomba omba watu ili ukithirishe mali. Hii sasa ni haramu, hii ni haramu. Uislamu hauruhusu jambo la omba omba. Uislamu ni haramu mtu una mali lakini bado waomba omba, hairuhusu Uislamu jambo hilo. Au una uwezo wa kufanya kazi ukapata pesa lakini ufanyi kazi, kazi yako ni kuomba omba, Uislamu hauruhusu jambo hilo. Uislamu unaamrisha kazi, watu wafanyi kazi. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Moja katika aya zinazoamrisha watu watawanyike kwa ajili ya kufanya kazi, sio kukaa tu waongojea pesa au waongojea watu, mara umemshika huyu mara umemshika huyu. Uislamu unakataza jambo hilo. قال ومثل سؤال الماء للشرب ليس بمذموم. Mfano wa kuomba maji ya kunywa, hilo jambo halikashifiwi, halilaumiwi, kwamba una kiu waomba maji, hii inajuzu. Wakadha isti'aratu shay'in 'inda al-hajati ilayhi, vile vile kuazima kitu wakati wa kukihitajia inajuzu. Niazime kitu fulani nitakirudisha, yajuzu. Kuazima chombo kwa jirani inafaa. Laysa bimadhmumin, pia hii hailaumiwi wala haikashifii kuazima kitu. Wakadha su'aluhu qardan 'inda al-hajati ilayhi, vile vile kuomba kwake mkopo wakati wa kuhitajia pia inajuzu. Kuomba muislamu mwenzako na muomba mkopo usio na riba, lakini mkopo usio na riba inajuzu. Hii pia haikatazwi katika Uislamu, sababu huwezi kukopa isipokuwa una mahitaji fulani. Kwa hiyo hii pia inajuzu, lakini kuomba na una uwezo wewe waomba omba, hiyo ni haramu. ومن علم جوعه أو عريه وجب إطعامه وكسوته على بعض من علم ذلك. ambaye inajulikana njaa yake, anajulikana kwamba huyu mtu ana njaa, au ulima au uryuhu au utupu wake, inajulikana kwamba yule hana nguo ndio maana hatoki. Unamwona haji msikitini yule hana basi nguo, pengine zimeibiwa au vipi, huyu wajaba itaamuhu wa kiswatuhu ala baadhi man alima dhalik, ni lazima kumpa chakula huyu asiye na chakula na kumpa nguo kwa baadhi ya watu wanaojua hilo. Kama mtu anajua kwamba yule bwana hatoki kumbe kwa sababu hana nguo, huyo sasa ni lazima akatafute nguo ampe kwa sababu anajua hivyo. Li'annahu min furudhi al-kifaya, sababu hiyo ni katika fardhi kifaya, wakifanya baadhi ya watu wengine hawana madhambi. Wakadha fakul asiri, vile vile kumkomboa mateka. Kama muislamu ametekwa na waislamu wanajua na kunatakiwa mali kadhaa za kumkomboa, waislamu wanatakiwa wamkomboe huyo, ni lazima sasa wamkomboe huyo aliyetekwa katika Uislamu. Kauluhu athalithu al-amiluna alaiha, sampuli ya tatu katika wanaostahiki kupewa zaka, al-amiluna alaiha, wale wenye kuifanyia kazi zaka, kajabin wa katibin wa addadin wa kayalin, kama wale wenye kuleta zile wakazikusanya wakazileta kwa yule kiongozi, na katib mwandishi, na mwenye kupiga mahisabu wa addadin wa kayalin, na yule mpimaji anapima zile zaka na vile vyakula vinavyoletwa yeye anavipima. Hawa ndio al-amiluna alaiha, pia wanastahiki kupewa fungu katika zaka. Wala yajuzu min dhawi al-qurba, haijuzu haifai kuwapa wenye undugu, wale ndugu zako jamaa zako ambao wewe unastahiki kuwapa chakula, la yajuzu kuwapa hao. Wa insha al-imamu arsalahu min ghairi aqdin, akitaka imamu ataipeleka, yani atamtuma huyo amil, min ghairi aqdin, bila ya aqdi yoyote. Wa insha'a dhakara lahu shay'an ma'luman, akitaka atamtajia kitu kinachojulikana. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, al-amiluna 'ala az-zakati humul jubah was-su'ah alladhina yakilu ilayhimul imamu qablaha. Al-amiluna 'ala az-zakah, wale wahudumu wa zaka ni wale jubaa wanazozikusanya zile zaka, wasua na wale wanaohangaika kuchukua zile zaka na kuzipeleka kwa wale walengwa, wale wanaostahiki. Yakilu ilaihimul imamu qablaha, imamu anawategemezea kuzipokea, min ashabil amwal, kwa wale wenye mali, wale matajiri. Fayu'tawuna min az-zakati muqabila amalihim, hawa al-amilun, wenye kufanya kazi hawa watapewa katika zaka mkabala wa kazi zao. Fayu'tawuna min az-zakati muqabila amalihim, watapewa katika hii mali ya zaka mkabala wa amali zao, walau ma'ghinahum, japo pamoja na utajiri wao, wao wana uwezo lakini hawa wanapewa kulingana na kazi zao, ndio mukabila amali. Hata kama wana uwezo wao si mafakiri wala si maskini, lakini wanapewa kulingana na kazi zao zile za kukusanya na kuzipeleka kwa hao wanaostahili. Waman la tahillu lahu sadaqa, na wale ambao si halali kwao zaka, kadhawi qarabati nabi sallam, hapa nakusudia wala yajuzu min dhawi alqurba, wale wenye ujamaa na mtume sallallahu alayhi wasallam, hakusudii wale jamaa zake mtu. Waman la tahillu lahu sadaqa, na wale ambao si halali kwao zaka, kadhawi qarabati nabi sallallahu alayhi wasallam, kama wenye ujamaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahlul bait, ahlul bait hawapewi zaka. Fa innahum la yakununa ummalan alaiha, kwani hawa hawawi ni ummal, wale wenye kufanya kazi wahudumu wa zaka. Hawa qarabatun nabii, hawawi katika hao wale wanaokusanya na kuipeleka wapi. Yadullu lidhalika ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi an Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به. أسمى هو عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب علي كوين لينا الفضل بن عباس كمتوم والله صلى الله عليه وسلم ونتاكا awatawalishe katika mambo ya zaka, awafanye ni wahudumu nao wanapeleka huku na kule, ili wapate mali ambazo wataweza kuoa kwa mali hizo. Unaona liusiba min almali ma yatazawajani bihi, ili wapate katika mali kiasi ambacho wataweza kuoa kwa mali hiyo. Faqala lahu ma sallallahu alayhi wasallam inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad, zaka hii haitakikani kwa jamaa wa Muhammad, inna ma hiya awsakhu nas, zaka ni uchafu wa watu. Thumma amara bitazwijihima wa isdaqihima min alhumus, kisha mtume akaamrisha waozeshe hawa na wapewe katika humus, ile humus ile ya Allah na mtume wake, ambapo inapewa katika masalihi nnas, akawatolea katika hiyo humus wakaoe, lakini si katika zaka. Kwa hiyo hawa hawapewi zaka wala hawai ni ummal wa zaka, ili wapewe katika mali ya zaka hao alu Muhammad. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.